Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jonathan Jules, som efterhånden nævnt et par gange, men jeg citerer glædeligt din mail igen om en bekymrende fortid, en kaotisk nutid og en forhåbentlig spændende fremtid. Hvis vi for en gang skyld i dag lige skal netop kigge ud i denne her forhåbentlig fede fremtid, ikke? Hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad så en oplevelse, der ligger ude i din fremtid, som du vil være allermest ked af at kunne klippe af? Jeg synes, det er så svært, fordi det spørgsmål beror jo i virkeligheden på ambition. Ja. Og jeg tror, jeg kan dele alle mine ambitioner op i to store lejre. Den ene handler om kærlighed og familieliv. Jeg har altid vidst, at jeg gerne vil være mor, og jeg gerne vil have børn en dag. Stifte en familie. Ikke, at det skal være så vildt og vores Volvo-agtige, men jeg har altid gerne vidst, at jeg vil være forældre. Det vil jeg virkelig være ked af, hvis jeg missede muligheden for at gøre. Så er der også den anden del af ambitioner, der mere handler om arbejdsliv eller ting, man kan nå at gøre her i livet, der handler om det sådan lidt større eftermæle. Jeg vil være ked af aldrig nogensinde at udgive en bog. Jeg går og arbejder lidt på det, der ender op med at blive min første digtsamling, og den kommer nok til at være lang tid undervejs, før den overhovedet kommer ud, men det ville jeg være ked af aldrig nogensinde at komme ud. Faktisk lidt aftalt med gode venner og familie, at hvis jeg skulle dø en dag, før jeg nogensinde udgiver noget, eller i virkeligheden bare når jeg dør en dag, så kig lige alle mine gamle notesbøger igennem, læs det og se, om der ikke er noget af det, som I mener, at verden vil have gavn af. Okay, det ville du egentlig have det cool lagt med. Ja, 100. Jeg har altid haft sådan en drøm om det der, det gjorde man engang, men nu skriver vi ikke lige så mange breve. Jeg ved ikke, om det ville være det samme at udgive sådan screenshots fra en messenger-samtale, men det der med sådan, for eksempel Van Goghs breve til hans elskede, ikke? Ja. Altså, som jo egentlig er sindssygt privat, men som jo også på en eller anden måde måske gavner offentligheden. Helt sikkert. Altså, hele mit liv, fra jeg var 12 eller sådan noget til nu, kan læses i mine notesbøger. Alle mine kærligheder, alle mine kærester, alle mine små digte til og om dem, og alle mine sorg og frustrationer og dårlige dage, og næsten hele mit liv kan læses i mine notesbøger. Og jeg bruger det også lidt selv som et værktøj til at skue tilbage en gang imellem, fordi jeg kan læse mine egne tanker, som de var engang i digte. Så jeg vil være ked af aldrig at nå at udgive noget. Jeg vil også være ked af, jeg har også ambitioner om at lave tv og radio og alle de her ting og sådan noget. Jeg vil i virkeligheden være ked af, at min historie aldrig nåede længere ud, end de er kommet indtil videre. Så om det var en bog eller nogle flere tv-optagelser eller noget, det er sådan set lige meget. Men jeg vil være ked af at brænde inde med historier, som verden aldrig nåede at høre. Jeg kommer jo til at tænke på, at jeg havde skrevet noget, som er hyperrelevant i den her sammenhæng. Ja. Det er ikke en nekrolog, men det dufter lidt af en nekrolog. Jeg skrev det en gang i sommers. Som nævnt, så bor jeg jo på Nørrebro, og jeg har faktisk det store privilegie, at jeg i den ene ende af vejen, hvor jeg bor, har assistenskirkegården. Smukt sted. Meget smukt sted, og i virkeligheden lidt et tilflugtssted for mig. Jeg er meget glad for natur og finder meget ro i at ikke være så meget i byens os og larm. Så på en eller anden måde, så er assistenskirkegården lidt sådan et tilflugtssted for mig, når jeg har behov for et rum, der er i byen uden for byen. Og jeg gik en tur i assistenskirkegården for, ja, jeg er jo så god, jeg skriver datoer, den 14. i 8. kan jeg sige, den 14. august i år, gik jeg en tur i assistenskirkegården og faldt over en gravsten, hvis tekst, jeg synes, var meget poetisk og flyvende, Jeg ville ønske, at jeg havde skrevet ned, hvad der i virkeligheden stod på gravstenen, men ja, den inspirerede mig om ikke andet til at skrive den her lille ting. Jeg er næsten bange for at sige det, men en dag vil også støvet mit finde sit hvile. På hendes gravsten vil der stå: her hviler stjernestøvet, der efter bedste evne bar rundt på hendes bedste ven og værste fjende. Jonathan Jules Strange Kelsen, født i 1999, genfødt i 2019-2022, død nøjagtigt, når hun skulle. Marie, hvis du virkelig skulle dø i morgen, hvad vil du så? Hvad er en oplevelse, du vil være ked af at gå glip af? At være en del af andre menneskers liv. Måske også det her med, at jeg plejer at drikke morgenkaffe med mine kollegaer. Sådan en lille ting som det kommer jeg til at savne. Jeg kommer til at savne ikke at se folk grine. Deres glæde. At kunne se dem igen. Men så også som sådan noget, det igen solopgang. Skoven og gå en tur i skoven. Sådan små ting. Du sagde, at da du var 17, var du virkelig tæt på at ende dit eget liv. Hvad en oplevelse, hvis du skulle vælge en oplevelse siden du var 17, indtil nu, hvor du har været 21. Hvad så et øjeblik, du netop altså er glad for, at du har oplevet, som du havde gået glip af, hvis du var lykkedes? Der er så mange. Der er også mange af mine venner, jeg har nu, som jeg virkelig elsker, som jeg først har mødt altså i de seneste år. Dem ville jeg være ked af ikke at møde. Altså virkelig ked af. Men så er samtidig måske et helt andet aspekt. Det er også, altså jeg havde det rigtig svært ved sundhedssystemet i de der fra 17 til hvad, 20 år, ikke? Og så kom jeg ind, jeg har mødt også nogle mennesker i sundhedssystemet, der har absolut altså overrasket mig på det positivste, hvor de har gjort en lille ting, hvor jeg tænker, wow, det her, altså det har nærmest reddet altså hele mit perspektiv på det hele, og givet mig meget lidt håb, men givet mig håb. Og de mennesker, de har jo virkelig også været med til at ændre mit liv. Det kan være en lille ting, og 20 minutter af mit liv på det tidspunkt, men så har de måske ændret resten af mit liv. Så måske også tanken om, at hvis du var død som 17-årig, var du også død med alle de overbevisninger, du ligesom havde dengang. Præcis. Som du ikke havde tid til ligesom at prøve af, eller sådan udfordre, ikke? Jeg var ikke mig på det tidspunkt. Den, du ser nu, den lille rødhåret pige i helt blå tøj, det er jo en, der er kommet og vokset ud af alt det her. Og jeg er jo rimelig stærk i mig selv nu. Og det er jo kun blevet, fordi jeg er blevet ved med at tro på mig selv. Jeg er blevet ved med at arbejde med mig selv. Olivia, nu lader vi jo som om, at du virkelig skal dø i morgen, ikke? Hvis du skal det, hvad er så, hvis du næsten kunne forestille dig den, altså næsten manifestere den, det øjeblik, altså hvilket øjeblik vil du være mest ked af at glip af? Hvad noget, du gerne vil nå at opleve i livet, ikke? Ja. Drikker tror jeg, vil nå det hele, eller sådan, jeg vil smage lidt på alt, ikke? Eller sådan noget, Du må gerne nævne flere ting, men du må godt være konkret. Ja, det er ikke sådan. Jeg vil i hvert fald gerne sådan, like, jeg kom ind på sådan, det er ikke sådan, ind på Kolding, eller se min tvilling komme ind på deres uddannelse, hvad der har. Jeg tror bare generelt øjeblikke med dem, tror jeg, vil være super ked af at gå glip af. Med din tvilling? Ja. Det er ikke, vi har talt om at flytte ind sammen på et tidspunkt, eller sådan, sådan prøve det, sådan, det er ikke. Jeg tror, sådan deres bryllup, deres barn, hvis de får et barn, sådan, når alle, sådan, jeg tror lidt alle store oplevelser, sådan, og ikke og sådan, at være der med dem, tror jeg. Det synes jeg faktisk er ret smukt, at du ikke siger, at du vil, altså det du mest keder ikke at glip af, at du så ikke nævner dit eget bryllup, eller at du skal blive forældre, men at det er din tvilling. Ja. Hvorfor det, tror du? Tror du, det er hårdere tanken for dig, at du ikke skal se dem gøre det, end altså kan du bedre affinde dig med, at du ikke skal gøre det? Ja, ja, præcis. Hvad man har haft sådan, ikke min fars, sådan min gudmor for eksempel, sådan, hun har aldrig blevet gift og har aldrig fået børn og så videre, ikke? At sådan, selvom det er ting, jeg virkelig gerne vil have, så ved jeg, at jeg kan leve et godt liv uden det og så videre, ikke? Hvor at det ved jeg ikke, at med dem, jeg tror bare, jeg sådan... Ja, jeg tror bare, jeg er bange for at gå glip af oplevelser med dem. Sådan. Jeg tror, at når jeg, igen, min folkeskole, der var der virkelig mange muslimer. Så min far eller min forældre til at fortælle dem, der var mindre, at jeg var altid spørge ind til Gud, og var sådan lidt, hvem er han? Sådan, hvad tror vi på? Sådan, hvad sker der, ikke? Hvor at på en eller anden måde altid været lidt misundelig over for dem, også bare generelt troende mennesker, fordi at de har en eller anden idé om, hvad der sker efter, når man er død, ikke? Ja, de har en vished. Ja, de har en vished. De har noget som sådan, at de ved ikke, at de er sådan, at okay, jeg ved, at når jeg dør, så kommer jeg i himlen, eller jeg bliver et eller andet genfødt som et eller andet, eller sådan, ja, de ved, hvad der kommer til at ske med en, ikke? Hvor at for mig har jeg jo lidt bare et billede af mig, der ligger i min kiste og rådner, ikke? Eller sådan noget. Og det er ikke arbejde, langsomt arbejder på at se et eller andet pænt i det, eller sådan noget, den stil, ikke? Men det er mere bare det der med, at igen, jeg er bare bange for, at de er alene, eller sådan, igen det der med, at vi har været sammen hele vores liv, og lige pludselig det der med sådan, at puff, så er den anden der ikke, sådan, ja. Da vi var mindre, havde vi sådan en dødspagt med hinanden, okay. Hvor det var sådan, at hvis den ene døde, altså skulle den anden sådan, der ikke begå selvmord, sådan noget tid efter, sådan, så vi ikke sådan lært, at sådan, ja. vi gik ud og ind af verden sammen, ja. Og så videre. Og har du det også så sådan, at altså, kan du mere bære tanken om, at det er dig, der dør før dem? Ja, eller jeg ved ikke. Sådan, det er virkelig svært, fordi på en eller anden måde er sådan, at er lidt, på den måde er lidt selvrisk, eller sådan, at jeg sådan, at okay, så behøver jeg ikke at lære at leve med den følelse af at være alene, eller sådan. Ja, at det næsten kan føles nemmere, tanken om at skulle være den, ja, ja, der dør først, ja, og så er man der ikke til udfaldet. Ja, ja, præcis, ikke? Også. Men samtidig er jeg også sådan lidt, at det var super hårdt at gå igennem. Jeg tror, det er lidt ligesom, at jeg ser dertil lidt på, hvis man er sådan 80 år gammel, og ens partner dør, som man har været sammen med sådan, det er ikke det meste af ens liv, eller noget sådan, jeg ser der lidt på den måde, som om jeg sådan, at det er ikke, at den person, man har tilbragt livet med, lige pludselig ikke længere er der, ikke? Jeg tror, sorgen kommer altid til at være der. Så jeg tror også, det jeg synes er svært, det med, at man ikke sådan, at det ikke noget, man kommer ud af, og sådan, den vil altid være der i baggrunden. Ja, det er ikke noget, man kan komme over. Ja, ja, præcis, hvor det synes jeg er virkelig skræmmende. Ja. Altså, der ved jeg ikke, hvad der er bedst, om det er mig, eller om det er dem, eller sådan noget. Men ja, generelt, jeg er virkelig bange, eller sådan, bange for at miste alle de fede ting, der kommer til at ske i deres liv. Ja. Og så videre. Også på grund af, det er noget, vi begyndte at tale om, fordi de har en kæreste, som de har været sammen med i 4 år eller sådan noget. Også selvom der kommer til at gå lang tid før børn og alt og bryllup, og bryllup og alt det andet, ikke? Men vi har altid lidt været sådan, at okay, jeg bærer det er den første, der bliver gift, og sådan, okay. Der er nok også større chance for, at de får børn først, og sådan. Så og alle de her videre, drømme, vi har udvekslet på en eller anden måde siden barndom, du vil virkelig være ked af, hvis du ikke så det udfolde sig i virkeligheden. Mm-hmm. Også, det ved jeg ikke, at jeg har altid talt om, for eksempel, igen, nu er der også lang tid til at få børn, ikke? Men jeg har altid været sådan, at okay, jeg kommer nok til at adoptere, bare fordi sådan, jeg synes, graviditet er virkelig skræmmende. Sådan, jeg synes, det er så alienagtigt. Ja. Hvor at med dem er der nok større chance for, at de kommer til at føde, ikke? Hvor jeg spørger sådan, at okay, men så kommer jeg til at se sådan en lille Alberte og deres partner, og hvordan det kommer til at se ud, og det kommer til at være sådan. På den måde kan du næsten leve gennem deres oplevelser. Ja, ja, præcis. Sådan. Og det er jo på en eller anden måde. Du får lidt livet. I to versioner, eller sådan livet to gange. Ja, ja, på en eller anden måde sådan alternative universe-agtigt, sådan, hvordan ville mit liv være, hvis det var sådan her, ikke? Jo. Nej. Så, mest keder jeg at gå glip af oplevelser med din tvilling. Mm. Hele den her samtale er jo lidt et tankeeksperiment i, hvis du skulle dø i morgen, ja, hvad så? Ikke? Mm. Nu har du jo kun levet 18 år. Ja. hvis du ikke skulle nå at leve flere år, er der så, der er nok flere, du må gerne nævne flere, men er der en enkelt ting, der står ud for dig, som det her vil jeg være allermest ked af at gå glip af? Jeg tror, jeg vil være ked af at gå glip af og få min egen familie. Ja. Det vil sove mig meget. Fordi jeg altid har glædet mig til at kunne give noget videre og kunne skabe noget i verden, som ikke altså blot er noget, jeg selv udfører, men også kan skabe nyt liv, der kan udføre noget nyt også selv, og så sørge for, at opdrage en person godt nok til, at det kan være altså udrede noget altså noget smukt og noget godt. Mm-hmm. Ja, har du gjort dig nogle forestillinger om, hvordan sådan din drømmefamilie ville se ud? Altså, der er jo nogen, der allerede har i hovedet plantegningen for deres hjem, ikke? Hvor de skal opfostre familie, og vi skal have urter i haven. Der er også nogen, der allerede har fundet på nogle navne. Altså, men har du gjort dig nogen forestillinger om, hvordan den familie, du skal skabe, hvordan du har lyst til, den er? Jamen, altså, at man sætter få, altså jo, en kone, to børn, gerne dreng, pige, ligesom jeg selv er vokset op i. Ja. Og så, at man bliver, altså børnene bliver opdraget til, at opføre sig ordentligt over for andre, og at prøve at se lidt indad, i stedet for at pege fingre. Det synes jeg selv, at vi er blevet opdraget rigtig godt til, og der er kommet noget godt ud af det, at man tænker også på, hvad andre synes, og at det hele, som jeg også sagde før, der med at leve efter at prøve at være retfærdig også. Og at det er noget af det vigtigste, synes jeg i hvert fald, det at kunne være retfærdig. Ja. Og så må man jo så altså se, om det kan lykkes, men det håber jeg da. Mm. Et af de svar, de fleste, jeg optager med, har givet, nu er det ikke, fordi jeg har et Excel-ark, det gør jeg mig selv ikke i. Nej. Jeg er humaniorer jo, ikke? Men altså, hvis man ligesom kunne sætte en streg ud fra hver svar, folk giver, så tror jeg, at det svar, der vil være flest streg ud fra, det er, når jeg spørger, hvad folk er mest stolte af, og de nævner at få deres studenterhue på. Ja. Vil du ikke også være mega ærgerlig over ikke at nå det øjeblik? Jo, meget. Jeg glæder mig rigtig meget til at gå fejre den tid med den klasse, jeg er endt i, og med de dejlige mennesker, jeg bruger min hverdag med, om en weekend også. Det vil jeg være rigtig jævlig over at misse også, jo. Og har du sådan tænkt længere over det? Det kan jeg huske, jeg gjorde. Ja, hele 3.G føler jeg. Ikke engang bare det sidste halve år, mens han lå og kunne forestille mig, næsten hvad for noget tøj, jeg skulle på, eller hvem skal være til stede, og hvem skal give dig hue på? Min søster skal give mig hue på, fordi jeg gav også hende på. Og så er hun en af de mennesker, der har, vil jeg sige, gjort allermest for mig. Også det med, at jeg er jo endt op i det der heldige uheld. At jeg er vokset op i en familie, der måske har været lidt kæres, men jeg har haft en søster, der har været skjold for mig. Så det vil jeg sige, at hun skal klart sætte min hue på. Og selvom hun siger, at hun har sagt til mig mange gange, at hun synes, at jeg er den stærkeste person, hun kender, så er det lige omvendt. Hun er langt stærkere, end hun tror. Og altså helt sindssygt, at altså jo det kan godt være, at hun er endt ude i noget rod, men selvfølgelig, når man er vokset op altså fra en alder på altså 3,5 år og lede i en så rodet familie, så er det da klart, at ja, jeg tror ikke, der er nogen, der kan høre Vigas afsnit og bebrejde dem. Nej, men det er det så altså, og det hun så kalder mig stærk, jo, men det er kun på grund af hende, at jeg er endda, hvor jeg er. Så det ville være ærgerligt, ikke, at få det. Ja. Den chance på en eller anden måde, som det jo er, en kærlighedserklæring, man kan give ved at sige, det er dig, der skal give mig håb. Det er det, jo. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.